I studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 6 września, minęła 18. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis Trójki. Ognisko koronawirusa w DPS-ie w Giereucicach na Opolszczyźnie. 200 tysięcy Białorusinów domagało się w Mińsku ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Dwie rzeźby Magdalena Abakanowicz stanęły w warszawskim Parku Brudnowskim. O nowym ognisku koronawirusa w Opolskim informuje Ministerstwo Zdrowia. To dom pomocy społecznej w Giereucicach. Zakażonych COVID-19 jest tam 28 osób. Od środy potwierdzono 25 zakażeń podopiecznych i 3 przypadki zakażenia u personelu. Troje chorych związanych z tym ogniskiem koronawirusa przewieziono do szpitala. Jak zapewniają władze powiatu, placówka jest dobrze wyposażona we wszystkie środki konieczne do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego. W całym kraju spadła liczba nowych zakażeń COVID-19. Przed południem resort zdrowia potwierdził 437 przypadków. Zmarło 7 osób. Najwięcej nowych zakażeń, 90 jest w województwie małopolskim, dalej 59 w mazowieckim i 45 w pomorskim. Do końca września włoski rząd przedłużył niemal wszystkie dotychczasowe środki bezpieczeństwa podjęte w związku z pandemią koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Do Włoch bez przeszkód mogą przyjeżdżać obywatele państw unijnych. Przybywający z Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i Malty muszą przedstawić negatywny rezultat testu na koronawirusa. Nadal nie wolno przyjeżdżać do Włoch z 13 państw, w tym z Brazylii i Bangladeszu. Między 18 a 6 rano w miejscach publicznych, również na ulicach i placach, obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek. Trzeba je również nosić w środkach transportu publicznego. Za zlekceważenie nakazu grozi kara od 280 do 400 euro. Dyskoteki pozostaną zamknięte. Rząd, mimo nacisku kibiców, nie zdecydował się na otwarcie stadionów. Przedłużono zakaz organizowania masowych koncertów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Znów 200 tysięcy osób protestowało przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki w Mińsku. Takie dane przedstawiają niezależne białoruskie media. Po raz kolejny tysiące Białorusinów w największych miastach kraju demonstrowało, domagając się odejścia prezydenta. Z Mińska Włodzimierz Pac. W Mińsku milicyjny OMON i wojska wewnętrzne zablokowały centralny prospekt Niepodległości. Demonstranci przeszli pod Pałac Niepodległości, gdzie znajduje się rezydencja prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Droga do gmachu była również zablokowana przez kordon funkcjonariuszy sił specjalnych. W tej sytuacji tysiące demonstrantów udało się na pobliski trawnik na piknik. Ludzie otrzymywali kanapki, napoje i spożywali je, a w tle stali funkcjonariusze w czarnych mundurach. Niektórzy chcieli zrobić grilla, ale zaczął padać deszcz, który przyspieszył zakończenie 29 dnia protestów. Demonstracje z udziałem kilku tysięcy ludzi odbyły się we wszystkich największych miastach kraju: Gomlu, Mohylewie, Witebsku, Grodnie i Brześciu. W trakcie demonstracji miały miejsce zatrzymania, ale na razie nie wiadomo, ile ludzi trafiło na posterunki i do aresztów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kroczące postaci Magdalena Abakanowicz w warszawskim Parku Brudnowskim to dwie wykonane z brązu charakterystyczne dla artystki rzeźby. Odsłonięto je z okazji przypadającej w tym roku 90. rocznicy jej urodzin. W przypadku Zinaksina i Dolacina mamy do czynienia z postaciami, które mają głowę, które kroczą, są aktywne. Ta głowa jednak to nie jest głowa ludzka, to jest głowa trochę zwierzęcia, trochę kosmity. Jednak one są bardzo tak pozytywnie aktywne, one są bardzo otwarte, one idą w jednym równym marszu. Magdalena Mielnicka z Fundacji Artystki dodaje, że rzeźby nie przypadkiem stanęły w Parku Brudnowskim. Właśnie o to chodzi w rzeźbie, żeby ona towarzyszyła człowiekowi, żeby była tuż obok na wyciągnięcie ręki i jeżeli oko zahaczy o rzeźbę, to buduje w pewnym sensie jakąś świadomość ja, a dzieło sztuki. 90. rocznica urodzin Magdalena Abakanowicz minęła 20 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej chmur na Podkarpaciu i wzdłuż całej wschodniej granicy będzie padać. Nad Bałtykiem meteorolodzy zapowiadają burze i silniejszy wiatr. Termometry pokażą od 14 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, to możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Będąc precyzyjnym, druga godzina trzeciej strony medalu. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Witamy Państwa ponownie. Zapowiadaliśmy, że nie będzie nudy. Potwierdzamy, nudy nie będzie. Zaczynamy tę drugą godzinę od najważniejszych informacji agencyjnych, a potem będzie tylko ciekawiej. No więc tak, konia z rzędem temu, kto przed wyścigiem obstawiał taką kolejność. Żydzi na torze Imola w F1 wygra Francuz Pierre Gasly przed Carlosem Sainzem i Lensem Strollem. No nikt, na 100% nikt tak nie stawiał. Słoweniec Tadej Podgaczar wygrał 9. etap Tour de France. Nowym liderem wyścigu został Słoweniec Roglic, który ma 21 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Bernalem. Jeżeli chodzi o rajd Estonii, to wygrał go Oytanak, obrońca tytułu Mistrza Świata. Nieprawdopodobnego pecha miał Kajetan Kajetanowicz, który na ostatnim odcinku specjalnym wypadł z drogi, dochował. Z samochodu niewiele zostało, ale załoga wyszła bez skraksy, bez szwanku. Za moment, mam nadzieję, połączymy się z Kajetanem i z Estonią. Stefan Petera Ranzel wygrał rajd Poland Baja, rajd cross country. Kubica był 14 w wyścigu DTM. Kędzierzyn Koźle, grupa siatkarska, zdobyła Super Puchar Mistrzów Polski. W finale turnieju w Arłamowie pokonała PGS Krebełchatów 3-1. I na koniec być może wiadomość najbardziej wstrząsająca. Dobrze, jeszcze nie na koniec, ale wstrząsająca. Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek powiedział, że przed meczem z Bośnią będą zmiany. W każdej formacji powiedział. Przestań pan szydzić. Ja te informacje agencyjne uzupełnię o aktualny wynik spotkania w Rzeszowie Ekstralidze. Betard Sparta Wrocław 41-37 prowadzi z moimi Bermudami Stalą Gorzów. Ja dzwonię pewnie bardzo monotematycznie, ale chciałam tylko powiedzieć, że włączam trójkę już tylko wyłącznie dla chłopaków z audycją sportową i chciałam ich bardzo serdecznie pozdrowić. trzeciej stronie medalu zapowiadaliśmy połączenie z Kajetanem Kajetanowiczem i z Estonią. Dobry wieczór, witaj Kajetan. Dobry wieczór Tomku, dobry wieczór Państwu. Kajetan, no blisko 200 dni bez ścigania. W końcu rajdowe samochodowe Mistrzostwa Świata wracają. Na początek pierwszy bardzo szybki wyścig w rajd w Estonii. No i było bardzo, bardzo pięknie. To już w serwisach informowaliśmy, że było drugie miejsce w WRC 3. No i ten nieszczęsny ostatni odcinek, gdzie wylądowaliście na dachu. Opowiedz, jak do tego doszło, że byliście na drugim miejscu, jak do tego doszło, że samochód wylądował w krzakach? Tak, no ta półroczna przerwa od rajdu Meksyku, jak się okazało, nie poszła na marne, bo ćwiczyliśmy, trenowaliśmy, przygotowywaliśmy się i od pierwszego odcinka w zasadzie mieliśmy bardzo dobre tempo i to jest pozytywne. Faktycznie do przedostatniego odcinka specjalnego było wszystko super i na ostatnim odcinku, gdzie walczyliśmy o to drugie miejsce, o utrzymanie tego drugiego miejsca, bo atakował nas fiński kierowca Jari Huttunen. Notabene lider Mistrzostw Polski. No niestety doszło do takiego zdarzenia, które ciężko spotkać na drogach w ruchu codziennym, ponieważ droga za drugim przejazdem tej trasy wyglądała zupełnie inaczej. Było takie mocne podbicie, czyli koleina i my to mówimy w żargonie rajdowym, zwiozło nas z płyty, czyli podbiło nas, auto wyleciało w powietrze, wbiliśmy się właśnie dziobem, a potem już opuściliśmy trasę. Więc no niestety no, jesteśmy cali, niestety nie ukończyliśmy tego odcinka, więc rajdu i to jest przykre, ale jedziemy do Turcji już za tydzień, wszystko będzie ok, będziemy gotowi. Kajetan, jak po tych wielu, wielu, wielu dniach przerwy i tylko i wyłącznie treningu odnaleźliście się wraz z Maćkiem Szczepaniakiem w tym samochodzie? Jak wam się jechało? No bo treningi treningami, jak sam podkreślałeś, a jazda jazdą i jedno tak niekoniecznie musi się, tak jak w skrzyni biegów, zazębiać jedno z drugim. Tak jest. No właśnie, trochę miałem wątpliwości. Wiedziałem, że jesteśmy dobrze przygotowani, ale nie sądziłem, że aż tak dobrze, że od pierwszego odcinka będziemy mieć takie tempo, żeby wygrywać z najszybszymi kierowcami na świecie jeżdżącymi autami klasy R5, dlatego że wygrywaliśmy z fabrycznymi zespołami i prowadziliśmy z fabrycznymi zespołami i to prywatne załogi, myślę, że około 3 prywatnych załóg, czyli całe nasze podium było przed fabrycznymi, co się rzadko zdarza, ale coraz częściej, więc to pokazuje, że byliśmy świetnie przygotowani i naprawdę na tych najszybszych odcinkach specjalnych, jakie mamy w kalendarzu Mistrzostw Świata, jechało nam się świetnie, auto wpisywało się znakomicie, no lepiej niż w Meksyku, jak wiecie, chociaż też tam wygrywaliśmy odcinki. Więc myślę, że dobrze, jakby poza tym ostatnim odcinkiem wszystko naprawdę super się układało i to dobry prognostyk na tą resztę, chociaż krótką resztę sezonu. O Turcji będziemy rozmawiać zapewne, mam nadzieję, w lepszych nastrojach po Turcji, ale jeszcze powiedz na koniec dwa słowa, jak odbierasz ten rajd Estonii, bo on pierwszy raz pojawił się w Mistrzostwach Świata. Wiemy tylko tyle, że był najszybszy w kalendarzu i niesłychanie szybki. Tak, ale był świetnie zorganizowany, a myślę, że to wiedzieliśmy już przed rajdem, że tak będzie, dlatego że dyrektorem tego rajdu jest były kierowca rajdowy, startujący właśnie w Mistrzostwach Świata, więc dobrze czuje potrzeby nie tylko zawodników, ale też kibiców, mediów, partnerów, sponsorów, zawodników, więc wszystko układało się w jedną całość. Naprawdę świetnie zorganizowany rajd, myślę, że nie po raz ostatni w kalendarzu Mistrzostw Świata, ale pierwszy raz i zdał egzamin. Więc naprawdę tutaj działało wszystko znakomicie. Jeszcze na koniec, czy pandemia jakoś wyjątkowo na organizację rajdu odcisnęła swoje piętno? Tak, oczywiście. To było bardzo rygorystyczne przedsięwzięcie dla kibiców, dla zawodników. My mieliśmy kilka badań i przed wylotem w trakcie robionych i to oczywiście jest trochę uciążliwe, ale całkiem konieczne. I wszystko przebiegało z takim, nawet bym powiedział, zapasem, czyli trochę nadwymiar robione, żeby wszystko właśnie odbywało się w bezpiecznych warunkach i dla kibiców, dla mediów, dla załóg, dla zespołu, tak żebyśmy mogli w tym krótkim czasie też się przemieszczać z rajdu na rajd, przecież teraz następna Turcja, potem Sardynia, Belgia, także będziemy no, musimy być cały czas w uderzeniu. Nie mamy czasu chorować, prawda? I obyście, obyście nie chorowali. Kajetan, bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki. Będziemy z wami oczywiście na kolejnych rajdach. Pozdrowienia dla Maćka i słyszymy się za jakiś czas. Trzymajcie kciuki. W zeszłym roku wygraliśmy Turcję. Z takim nastawieniem jedziemy. Bardzo pozytywnym. Dziękuję wam bardzo. Tak trzymać. Dziękuję bardzo. Prosto z rajdu w Estonii mówił Kajetan Kajetanowicz. Ja dodam tylko, że rajd wygrał obrońca tytułu Mistrza Świata Ojt Tanak przed Brinem i Sebastianem Ożie. A rajd Turcji, jak mówił Kajetan, za tydzień. This life is more than ordinary. Can I get two, maybe even three of these? is coming from a space to teach you what the beat is. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. W meczu żużlowej Ekstraligi Sparta Wrocław prowadziła ze Stalą Gorzów prawie przez całe spotkanie, ale na zakończenie przegrała 44-46. Tak to w sporcie bywa. Za kilka dni ligowy sezon zaczynają siatkarze. Pandemia na pewno odcisnęła piętno na tym sporcie, ale podobno będzie lepiej niż można się spodziewać, o czym przekonuje zaprzyjaźniony z nami były reprezentant Polski, obecnie siatkarski ekspert Łukasz Kadziewicz. To moim zdaniem będzie miało ogromny wpływ na ligę. Główną rzeczą jest to, że nie odbył się praktycznie sezon reprezentacyjny i zawodnicy, którzy wiele tygodni, jak nie miesięcy, latem spędzali na ciężkim treningu i podróżowaniu po świecie, w tym roku mieli czas na zaleczenie mikrourazów, na regenerację, na dobry taki trening sprofilowany pod te rzeczy, które zawsze były u nich najsłabsze. Okres przygotowawczy był wystarczająco długi. Wiadomo, że wszyscy musimy się w tym wirusie gdzieś tam odnaleźć. I było trzeba momentami zmieniać plany, ale trenerzy mieli dużo czasu, żeby przygotować swoich najlepszych zawodników, tych reprezentacyjnych. Dlatego noszę wrażenie, że drużyny mogą szybko wejść na takie dobre granie. Jeżeli patrzymy na to, co może wydarzyć się, to jak opisywałbyś, jakbyś się ustosunkował do stwierdzenia, że faworyci zostają faworytami? Wydaje się, że na tym rynku transferowym największe trzęsienie ziemi nastąpiło w Skrze i w Treflu. I w Treflu, ale Trefl nie będzie moim zdaniem zaliczał się do drużyn, które będą wojowały, nie wiem, o pierwszą czwórkę, piątkę. Bełchatów, okej, duża korekta, ale zostały Beodipur, mają trzy mocne środki, jest Piechotki, jest Grzesiek Łomacz, pod ręką trenera Zmiesko Gogola ta drużyna będzie utrzymywała na pewno swój wysoki poziom. Największe zmiany, odnoszę wrażenie, zaszły w Rzeszowie i to Rzeszów wygląda na bardzo, bardzo mocną ekipę. Jak sądzisz, który zespół do tej pory można powiedzieć, że wzmocnił się najbardziej, bo oczywiście we wszystkich następowały jakieś zmiany, natomiast jak sądzisz, kto ten transferowy okres jakby przepracował najlepiej, kto wyciągnął z tego najwięcej? Na rynku odnoszę wrażenie, że wygrała Asteco Resovia, ściągnęli Drzyzgę, Drzeszkiego, Cebula, poszedł tam bardzo dobrze grający w ataku Butrym. W ostatnim sezonie w Radomiu posiłkowali się, ściągając z wypożyczenia Suwałk Szerszenia, więc personalnie Rzeszów jest najmocniejszy, jeżeli chodzi o taki wynik końcowy okresu transferowego. Co sądzisz o zespołach, które no, zapewne o tytuł mistrza Polski bić się nie będą, ale które mogą zrobić największą niespodziankę, którą mogą najbardziej poprawić się w stosunku do tego, jak było w zeszłym roku, albo zespoły Beniaminków. Co będzie się działo na dole? Suwałki i Radom to są ekipy, które wbrew pozorom mogą dużo namieszać, a jeżeli chodzi o Beniaminków, Nysa, no popatrzmy na nazwiska. Filip po tym, jak nie wyszło w Korei, Komenda na rozegraniu, Lemański na środku, Bartman, Ruciak, Łapszyński, który już próbował PLS-u, więc to tak na łapce trenerskiej Krzysiek Stelmach, ciężko o takiej drużynie powiedzieć, że to Beniaminek, ale Nysa ma naprawdę personalnie ciekawą drużynę i ja mam nadzieję, że oni są w stanie odpalić w tym roku. Jak sądzisz, czy ta przerwa i zaleczenie tych mikrourazów, czy to wpłynie jakoś na poziom? Jednym słowem, czy te mecze, które nas za chwilę czekają, bo sezon już rusza, będą wystarczająco albo jeszcze bardziej ciekawe niż się spodziewamy? Tak, jestem przekonany. Ten czas akurat działał na korzyść zawodników. Większość nie ma problemu z takim profesjonalizmem i to nieudawanym w wywiadach, czy nie kreują się na gości, którzy Bóg wie co robią, tylko oni to po prostu robią. Znam wielu zawodników, którzy skorzystało z pomocy trenerów personalnych albo poprosiło o szybszy plan ze swojego klubu na rozpisanie na ten okres 3-4 miesięcy, więc wielu jest naprawdę w gazie i obserwujemy to w siatkówce, to jest jedna rzecz. Ja nawet słuchałem relacji na Polsacie Sport Meczu Koszykarskiego, gdzie Adam Romański Jankę opowiadali o młodych zawodnikach, którzy przyjeżdżają i sprawiają w osłupienie trenerów, którzy mówią, wow, ci goście przez 4-5 miesięcy trenowali. To samo w siatkówce spokojnie, chcę powiedzieć, nie tylko o tych topowych zawodnikach, ale również o tych graczach, którzy będą dobijali się do pierwszych szóstek albo gdzieś w planach mają kolejne lato spędzić na zgrupowaniu reprezentacji. No to zaczynamy już w piątek o 17.30 pierwszy mecz sezonu Stal Nysa kontra Zagca Kędzierzyn. Kłania się, słuchacz w Bydgoszczy. Ja właściwie dzwonię z taką prośbą do pana redaktora Łoniewskiego, bo jest naczelnym, biegam, bo lubię. Chciałem go namówić do zrobienia jakby takiego śledztwa dziennikarskiego, ponieważ na profilu trenera Tomasza Lewandowskiego, pojawia się jakaś dziwna inicjatywa powstania Polskiego Związku Biegów Wytrzymałościowych. Gdyby pan redaktor Łuniewski zechciał w którymś z programów coś szerzej na antenie o tym opowiedzieć, bo w internecie brzmi to dość enigmatycznie, to ja bym z chęcią tego wysłuchał. Obiecuję, że zajmiemy się tym w Biegam, bo lubię, aczkolwiek z trenerem Tomaszem Lewandowskim skontaktować się ciężko. Podejmiemy taką próbę. Natomiast zdecydowanie łatwiej łączyć nam się z Chorzowem, gdzie trwa memoriał Kamili Skolimowskiej. Na miejscu jest Tadeusz Musioł. Tadek, jak sytuacja przedstawia się po 25 minut, po 18? Rzeczywiście, tych konkurencji kilka już za nami, wiele jeszcze przed nami. Zawsze zazdrościłem tym operatorom samochodzików, które tak pięknie się poruszają z przyczepkami, wożąc kule, oszczepy, dyski, tutaj nawet kwiaty do ceremonii dekoracji. Na razie konkurencje techniczne głównie są za nami. Jeden bieg rozegraliśmy, to było 100 metrów przez Płotki. Nie wiązaliśmy z tym wielkich nadziei, jeżeli chodzi o reprezentantki Polski. No i rzeczywiście nic takiego wielkiego się nie wydarzyło. Skrzyszowska oplasowała się na trzeciej pozycji, najszybsza była Elwira Herman. Te konkurencje techniczne przynoszą więcej emocji. O rzucie oszczepem już państwu opowiadałem. Skogotyczce tutaj też rozgrzał publiczność, bo był znakomity pojedynek sama Kendricksa i Piotra Liska, zakończony triumfem naszego reprezentanta, bo sam Kendricks strącił 5,82 za pierwszym podejściem. Lisek zdołał tę wysokość pokonać, no a później oczywiście obaj skakali już 5,92. Amerykanin musiał wszystko postawić na jedną kartę. Nie udało się, a zatem Lisek zwyciężył. Dalej Kendricks dla Wileni i Wojciechowski. Trochę w pchnięciu kulą rozczarowała nas Paulina Guba, bo w stawce pięciu zawodniczek uplasowała się na czwartej pozycji, a przecież to jest mistrzyni Europy z 2018 roku, więc wiązaliśmy z nią zdecydowanie większe nadzieje. Aureol Dongmo, Portugalka, dosyć zaskakująco tutaj zwyciężyła, o centymetr dalej pchnęła niż Marketa Czerwenkowa. No ale jak powiedziałem, te konkurencje techniczne to jest jedno, czekamy na to, co będzie działo się na bieżni, a tutaj te prawdziwe emocje powinny rozpocząć się wraz z biegami na 1500 metrów, które kwadrans przed 19. Dziękujemy, Tadeusz. Słyszymy się ponownie pewnie za kilkanaście minut, a muzycznie teraz utwór ze ścieżki dźwiękowej do świetnego serialu Dark. For me, the Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19 zostało 27 minut. W ten weekend w Warszawie i okolicach odbyły się klubowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację. Na miejscu jak zwykle można było spotkać człowieka instytucję tej dyscypliny w kraju, pana Mieczysława Zielczyńskiego. Mieczysław Zielczyński biegał w kategorii M90, czyli powyżej 90 lat. No jeżeli pan biega w kategorii M90 powyżej 90 lat, no to nie będzie niegrzeczne, gdy zapytam, ile pan ma lat. No jeszcze 91 nie mam. Właśnie 90 dopiero skończyłem w styczniu. No będę miał 4 stycznia 91. To jest dobry wiek. Też mi się tak wydaje. Spotkaliśmy się u pana w domu. Jak patrzę na tę liczbę niesamowitą pucharów, które pan gdzieś tam w czasie swojej przygody z bieganiem, z rowerami wywalczył, to jest imponujące. Pan uwielbia biegać na orientację. Tak, to jest bardzo przyjemna dyscyplina, bo po pierwsze walczy się w kategoriach wiekowych, więc raczej z rówieśnikami prawie. Poza tym bardzo dobra atmosfera jest na tych zawodach. Dzieci lat 8 już zaczynają na ogół i właśnie po 90. Co jest pięknego, panie Mieczysławie, w bieganiu na orientację? Kiedy pan się w tym sporcie zakochał? Zaczęło się właściwie od marszu na orientację. Po pierwsze, ja w młodości to dużo podróżowałem i robiłem takie wyprawy turystyczne. Potem w Polsce orientacja turystyczna rozpoczęła się koniec 60-tych raczej. No może nie koniec, może początek 60-tych. Tak? W ogóle w świecie to dyscyplina powstała w Skandynawii, ściśle w Szwecji. Na początku wieku to było 1902, zdaje się, rok. A do Polski właściwie to przyszło najpierw właśnie jako marsze na orientację. Było nie tylko sportową dyscypliną, ale właśnie taką rekreacyjną, turystyczną. No i od tego czasu właściwie uprawiam, jak pojawiło się w Polsce. Co w tym jest fascynującego? Dlaczego pan to uprawia do dziś? Tak, bardzo piękna dyscyplina. Właśnie już wspomniałem, że można walczyć do późna, można mieć kolegów bardzo młodych i w tej dyscyplinie no, spotykają się ludzie o różnym wieku i na ogół dobrzy ludzie, niby wszędzie różnie bywają, ale jakoś tak składa się, że dyscyplina, którą skupia kolegów z koleżeńskiej. No i głowa musi pracować. No właśnie, zresztą to jest zaleta tej dyscypliny, to, że nie tylko nogi muszą pracować, ale trochę myśleć trzeba. Także to też daje satysfakcję. Przyszedłem do pana dzisiaj z moim synem, który ma 10 lat. On boksuje, on gra w piłkę. Co by pan powiedział, żeby on się zainteresował biegiem na orientację? Po pierwsze trzeba spróbować. Wtedy to wciąga. Oczywiście każda dyscyplina sportowa daje satysfakcję, ale biegi na orientację uzależniają. Ale to jest nieszkodliwe hobby. Prosto mnie. To wydaje mi się, że tego uzależnienia nie należy bać się. Natomiast rzeczywiście to uzależnia. Jak ja patrzę w pana oczy, to widzę w tych oczach takie uzależnienie, bo pan ma tak uśmiechnięte oczy, to z tego biegania na orientację? Myślę, że tak. A czy także z tego, bo jak pana słyszę, to słyszę kresowy akcent. Skąd pan pochodzi? Tak, właśnie z Zabłuka jednak, tak, spod Lwowa. Spod Lwowa, tak? Pan pamięta jeszcze Lwów, ten przedwojenny? Mało, ale byłam potem w swoich miejscach zobaczyć. A co pan robi, panie Mieczysławie, w swoim życiu zawodowo? Bo rozumiem, że bieganie na orientację było tylko hobby. Tak, jestem fizykiem jądrowcem. Właściwie to ukończyłem politechnikę, wydział elektryczny, potem sekcję elektrotechniki medycznej. Ale pracowałem głównie naukowo. Teraz jestem profesorem, pracowałem w Świerku, w Instytucie Badań Jądrowych. No, różną miałem nazwę, Instytut Energii Atomowej. I stąd tam założyłem klub Atomy. A to bieganie panu pomagało w pracy, żeby przewietrzyć głowę? Tak. No pan miał ciężką pracę. Troszkę może za długo pracowałem. Miałem 84 lata, jak poszedłem na emeryturę. Tak. Trochę pan się napracował. Trochę napracowałem. Tak. I potem padłem trochę w depresję, no ale to potem po półtora roku minęło. I zajęłam się właśnie orientacją, daje to odskocznie. Jakiś tam cel w życiu. Mówił pan, że dopiero co pan startował w zawodach nad Bałtykiem, tak? Tak, nad Bałtykiem. Tak. Tutaj nie ma czym się chwalić, bo wygrałem prawie walkowerem. Mój najważniejszy konkurent, też 90-latek już, przed samym startem za nie mógł tego i nie wystartował. Także tu wystarczyło tylko ukończyć wszystkie punkty, odnaleźć kontrolne, w limicie zmieścić się, no i wtedy złoty medal będzie. Tak. A czy pan startował w swojej karierze za granicą? Na pewno tak. Tak, oczywiście, że tak. Ale w odróżnieniu od mojej żony, która była trzykrotnie wicemistrzynią świata w biegach na orientację, jednej tam Finki nie udało się jej nigdy pokonać. Natomiast ja nie miałam takich, no jedynie o własnym rowerowych miałam trzecie miejsce w Europie. To jest moje najlepsze osiągnięcie. Ale świat pan zwiedził też dzięki bieganiu. Ale świat oczywiście zwiedziłam dużo, także... Co pan zapamiętał? Jakie wyprawy? Zapamiętała się najbardziej Nowa Zelandia, natomiast najlepiej biegało się w Kanadzie. W Australii byłem, w Stanach dwa razy były zawody, w Związku Radzieckim, w Rosji. To inaczej zapytam, czy był taki kontynent, na którym pan nie startował? W Afryce? W Afryce byłem, tak. Był pan też, tak? Tak, byłem i tam. Na zawodach? Ale to było zawody, ale raczej dla czasowiców prawie, prościutkie było. Syn wygrał te zawody tam mój, a syn teraz jest w Stanach. On specjalizuje się bardziej w orientacji precyzyjnej. Wspomniał pan o żonie, która już niestety nie żyje, natomiast rozumiem, że wyście się wzajemnie tutaj nakręcali. Tak, nakręcaliśmy się wzajemnie, tak jest. Ono było bardzo kontaktowe, było lubiane. Jak pan. No, może też tak, ale ona szczególnie jakoś, jak Polski Związek Orientacji Sportowej ogłosił, że jej śmierć, no to na pogrzeb zjechało się chyba za 200 osób z całej Polski. Ludzie, którzy dawniej kiedy startowali, teraz nie startują, ale ją pamiętali. Fenomenalnie. No gdzie jeszcze oprócz trzeciej strony medalu można posłuchać rozmowy z 90-letnim biegaczem? I to profesorem światowej sławy z fizyki jądrowej, do tego wszystkiego z tym uroczym kresowym akcentem, prawda? Prawda. To była rozmowa z panem Mieczysławem Zielczyńskim. Piotr z tej strony. Miło, że redakcja sportowa walczy, żeby Trójka była Trójką i bardzo was pozdrawiam. Was się miło słucha. Takie uzupełnienie do relacji z klubowych mistrzostw Polski w biegu na orientację. Pan Mieczysław Zielczyński nie jest najstarszym zawodnikiem. Jest starszy od niego Stanisław Wysocki, z którym no, dosyć regularnie, dosyć ostre walki toczą panowie w kategorii lat 90 i więcej. Myśmy nie powiedzieli, że pan Mieczysław jest najstarszy. W tej rozmowie chyba wybrzmiało to, że on ma tam konkurenta w swoim wieku, mniej więcej. Bardzo to zapewne emocjonujące, walka dwóch 90-latków na trasie. Chyba się pofatyguje zobaczyć. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. What I lost. Wake me up when September. Oczywiście wiemy, że wśród naszych słuchaczy są ci, którzy kochają tenisa. Sami się do nich zaliczamy. W Nowym Jorku trwa pandemiczny, wielkoszlemowy US Open. Wydarzenia za oceanem śledzi Jan Pachlowski. Halo Janku. Witam. I na świątek po pojedynku z Wiktorią Azarenko, oczywiście wirtualnie, spotkałaś się z dziennikarzami, siedząc przed komputerem, i powiedziała, że jest zadowolona mimo porażki, i to właśnie nawiązujemy do tych ostatnich dla nas najważniejszych wydarzeń tegorocznego US Open. Iga Świątek powiedziała, że pierwszy raz tak dobrze naprawdę czuła się na nowojorskim obiekcie. Polka dodała jednak, że brakowało jej solidności w kilku momentach i czasami zachowywała się jak nowicjusz, realizując na korcie własne pomysły, które nie były najlepsze, jak na przykład skróty, gdy była w defensywie. Wiktoria miała większą kontrolę i wszystko lepiej wykorzystywała. Tak podsumowała swój występ Iga Świątek i jak Państwo słyszą, miała ona także taki krytyczny stosunek do swoich poczynań na korcie. Natomiast Białorusinka z uznaniem mówiła o naszej zawodniczce. Tak naprawdę bardzo miło słyszeć właśnie takie komplementy z ust tak utytułowanej zawodniczki. Posłuchajmy. Byłam bardzo zaskoczona sposobem jej gry. Jest utalentowana, świetnie się zaprezentowała. Iga to spryciara na korcie, ma unikalny sposób poruszania się, potrafi w różny sposób znakomicie serwować, a co najważniejsze w tym wszystkim, ma dopiero 19 lat. Wszystko przed nią, życzę jej wszystkiego najlepszego. Ma wspaniałą przyszłość, uwielbiam jej postawę, tak jak na przykład stara się znaleźć rozwiązanie odpowiednich zagrań w trakcie meczu. Dziś w Nowym Jorku rozpoczynają się zmagania o ćwierćfinał, w których na korcie zobaczymy m.in. takie gwiazdy jak Japonka Naomi Osaka czy Serb Novak Djokovic. Za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie w rywalizacji kobiet. Jennifer Brady, Amerykanka, można powiedzieć, że z naszą Angeliką Kerber wygrała bardzo łatwo w pierwszym secie 6-1, w drugim zwycięstwo Brady 6-4. Ale teraz opowiem Państwu, jak turniej wygląda od środka, bo wszyscy, zarówno sportowcy, organizatorzy, jak i obsługa techniczna, zamknięci są w tak zwanej bańce, czyli nikt z tak zwanego właśnie spoza nie ma do nich dostępu. Co za tym idzie, nie ma też tej niestety atmosfery, którą znamy, tłumów, ludzi na nowojorskich obiektach, między innymi. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że teraz wszystko odbywa się tak właśnie automatycznie. Trzeba było jednak przejść nad tym do porządku dziennego, bo albo tak się to wszystko rozegra, albo wcale. W tym roku w USA dziennikarze mecze oglądają normalnie w telewizji, tutaj na kanale ESPN czy Tennis Channel. Po meczu zawodnik siada przed komputerem i w taki sposób odpowiada na pytania dziennikarzy, którzy z kolei przed swoimi komputerami rozlokowani są w całym kraju. Sportowcy, którzy znajdują się w tej bańce, a my w Trójce wiemy to m.in. z rozmowy z 6 Polakami, którzy reprezentowali nasz kraj w tegorocznym US Open, mówili o tak zwanej falowości. Na początku była taka euforia, bo tenisistom udało się wyrwać z Europy, przenieśli się za ocean i nie bardzo zdawali sobie sprawę, jak to skoszarowanie będzie wyglądać. Z każdym dniem, będąc właśnie w takim zamknięciu, optymizm spadał. Co 4 dni prowadzone są testy na obecność koronawirusa, a na przykład, co jest ciekawe, jedzenie dostarczane jest do pokojów. I w to wszystko zaczęła się wkradać taka monotonia. Potem na chwilę wszyscy wstrzymali oddech, gdy okazało się, że Benoit Paire jest zakażony. Zadawano sobie tutaj w Stanach Zjednoczonych pytanie, czy zawody dalej będą kontynuowane, i w Nowym Jorku mówiono, że wszyscy mają do czynienia z takim przysłowiowym dniem świstaka. To wszystko jest jednak taką nową normalnością. Za chwilę będziemy mieli bańkę w Rzymie, potem w Paryżu. Tenisiści w Nowym Jorku podkreślają, że przede wszystkim cieszą się z tego, że w ogóle jest tenisowa rywalizacja. O US Open opowiadał Jan Pachlowski. Prosto za oceanu. Bardzo Ci dziękujemy, Janku. Jedno sprostowanie. Angelika Kerber nigdy nie była nasza, ma polskie korzenie, ale od zawsze reprezentuje Niemcy. Cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echoed down the street by the monument. Hey. Zostało nam do 19, więc szybko po raz kolejny przenosimy się do Chorzowana Memoriał imienia Kamili Skelimowskiej. Pięciu Polaków startuje w rzucie dyskiem, ale piątka zgodnie od 4. do 8. miejsca sklasyfikowana, trzech zawodników z zagranicy na czołowych pozycjach. Jeszcze po ostatniej próbie mają Robert Urbanek, Piotr Małachowski, Bartłomiej Stój, bo ta trójka jeszcze chyba liczy się w walce o podium, choć będzie o to niezwykle ciężko, bo daleka forma od tych najlepszych. W skoku o tyczce zwycięstwo Piotra Liska i z tego bardzo się cieszymy. Jeżeli chodzi o skok wzwyż, tutaj Kamila Lićwinko na razie nie przekroczyła 1,89 m, ale żadna z zawodniczek tego nie uczyniła, z tym, że Kamila Lićwinko miała już problemy na wcześniejszych przeszkodach, więc jest dopiero na 4. miejscu. No, rozpoczyna się bieg na 1500 metrów. Tutaj emocji nie powinno nam brakować, bo i Sofia Enau, i Angelika Cichocka, i Joanna Jóźwik, i Renata Pliś, to są zawodniczki, które potrafią walczyć o te najwyższe cele, ale do mety 1500 metrów jeszcze daleko, tak samo jak do mety całego memoriału. Dziękujemy bardzo, mówił z Chorzowa Tadeusz Musioł, a my powoli przenosimy się już na pirenejskie trasy Tour de France, bo tak jak przed chwilą wspominaliśmy o kibicach tenisa, tak kibiców kolarstwa u nas też nie brakuje. A zatem głos oddajemy Markowi Brzezińskiemu. Mistrzowi Markowi Brzezińskiemu. 153 km, 9. etap Tour de France. Po pasjonującej walce wygrał go Słoweniec Pogacar z United Emirates, a liderem jest jego rodak Primoż Roglic z holenderskiego Jumbo. 48. jest Michał Kwiatkowski, który traci ponad 51 minut do prowadzącego Słoweńca. Pireneje na dzień przed wymarzonym odpoczynkiem zafundowały kolarzom przepiękny, pełen emocji spektakl. Szarpali, wyskakiwali, eksplodowali. Co ktoś wyprysnął do przodu, to peleton szybciutko, jak z głowy dniała jaszczurka, połykał go z lubością. Przemknęli przez Jurançon, stąd pochodzą wspaniałe wina, wyśmienite, wytrawne i półsłodkie. To tym właśnie dziadek nowonarodzonemu dziecku posmarował wargi, by było dzielne i silne, a był to przyszły Henryk IV, założyciel dynastii Bourbonów. Zielone aleje, hale, stal skalistych ścian pirenejskich olbrzymów gdzieś majaczy w tle. Wreszcie udaje się, urywa się siódemka miasteczka, jakże inne od tych w Prowansji. Skończyły się dachówki w kolorze lodów poziomkowych. Zaczęły szare bazaltowe płytki, łupki krzesane z kamieni, po których przeskakują ze wściekłym świstem spienione piany górskie potoki. Płasko, ale już zaczynają się schody. Jazda pod naburmuszone chmurami niebo, przełęcz UCR, 1500 metrów, ale podjazd to aż 11 kilometrów, niemal 9% kąt nachylenia. Wyskakuje Szwajcar Mark Hirschi. Pracuje jak oszalały, goni go niewielka grupka. Peleton jeszcze ospały. Hirschi to młodzieżowy mistrz świata. Mgła, nic nie widać. Wpadli w kompletne mleko, mrzawka. Góry nadeły się, owinęły sinymi chmurami, mokro, kałuże. Teraz na łeb, na szyję. Jazda jak w Luna Parku, ale po lodzie. Ślisko, wąsko, w górze drzewa, w dole drzewa, urwisko, stromo w dół. Teraz już ostatni podjazd. Nieduży, tylko niecałe 8 km, ale to czarna trasa zjazdu narciarskiego odwróconego do góry nogami. Droga pod obłoki, jak w drapaczu chmur. Las, drzewa rozkładają parasole gałęzi nad wąskimi dróżkami. Hirschi na czele. Jego przewaga topnieje. 2 minuty, minuta 30, 20. Z goniącej go grupy odpada Brytyjczyk o irlandzkich korzeniach Adam Yates. Traci koszulkę lidera. A tak Słoweńca Pogaczara. Dochodzą go, znów atakuje. Morderczy podjazd stromo do góry. Za Pogaczarem Roglic. Szczyt przełęczy. Roglic wygrywa. Pogaczar zagapia się. Cudem, rzutem roweru jak narciarz ratujący się na slalomie przed wypadnięciem z trasy, omija tylne koło Roglicza. Słoweńcy podają sobie ręce. I zjazd w dół. Pomknęli. Hirschi ma 14 sekund przewagi nad grupą z dwoma Słoweńcami i Kolumbijczykiem Bernalem z ekipy Michała Kwiatkowskiego. Wije się gąsienica stalowej wstążki asfaltu. Hirschi jak zjazdowiec bierze wiraże, nie wystawia kolana, przytula się do ramy, mknie, zdobył 5 sekund, ma 19 sekund przewagi, za nim Roglic, Pogacar i Bernal, 25 sekund przewagi, płasko teraz, Hirschi puchnie, mięśnie nie wytrzymują, Szwajcar traci, 4 km, 16 sekund przewagi, szekspirowski dramat, miasteczko, 3 km, 12 sekund, Hirschi ogląda się za siebie, patrzy gdzie są ścigający go kolarze, mocniej naciska, płuca marzą o powietrzu, mięśnie wchodzą na orbitę. 2 kilometry, podjazd, za górki wyskakuje goniąca czwórka. Pogaczar szaleje na czele pogoni. 1,5 kilometra, dopadli Szwajcara. Piątka gna jak szalejące skrzydła wiatraków wirujące w huraganie. 700 metrów, 600. Roglic na czele, 300 metrów. Sprint, Hirschi, walka niebywała. Pogaczar wygrywa, łapie się za głowę. O mgnienie szprytu. Zurych wyprzedza Roglicza i Okołohirschego, który uciekał samotnie przez ponad 80 km. A jutro zasłużony dzień odpoczynku, za nimi Alpy, wulkany Masywu Centralnego i Pireneje. Czas na odsapnięcie, a potem we wtorek wyścig dookoła wysp z Oleron przez miasto muszkieterów La Rochelle na wyspę Re. Czekają półmiski pełne przepysznych ostryk. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mówiliśmy, mistrz Marek Brzeziński, czapki z głów przed tobą, mistrzu. Marcin Kowalski, oczywiście trzecia strona medalu, słuchana. Podziękowania dla panów redaktorów i audycję, jak zawsze super. No a jeżeli chodzi o naszą reprezentację i piłkę, no to właśnie ja bym chciał powiedzieć panom dziennikarzom, żeby uważali z tą krytyką, bo ostatnia krytyka polskiej piłki kończy się zakazami sądowymi na temat wypowiadania się. No i żeby się nie okazało, że jak będą krytykować trenera i reprezentację, to będzie zakaz sądowy na rok mówienia o polskiej reprezentacji. Proszę pana, z zakazami to my ostatnio jesteśmy, jakby powiedział Marek Brzeziński, okurą. Jesteśmy. No dobrze, to pozostajemy przy rowerach. Jadą w Tour de France, więc może warto też wskoczyć na siodełko, a przy okazji włączyć się do ciekawej akcji. Czy pani i pana miasto bierze udział w rywalizacji o rowerową stolicę Polski? Warto to sprawdzić, bo to i zdrowe i przyjemne. O szczegółach opowiada Tomasz Dobrowolski z Urzędu Miasta Bydgoszcz, koordynator akcji Rowerowa Stolica Polski. 1 września rozpoczęły się zmagania o miano rowerowej stolicy Polski. Jest to nasza druga edycja rywalizacji o miano najbardziej rowerowego miasta w kraju. W 2019 roku do akcji przystąpiły 23 samorządy. W tym roku mamy już 44 miasta prezydenckie z całego kraju. Widać, że inicjatywa i akcja spodobała się wielu, nie tylko mieszkańcom, ale i włodarzy miast, którzy postanowili dołączyć się do naszej akcji i razem z nami wspierają tutaj turystykę rowerową, czy ten nacisk rowerowy, który chcemy wprowadzić w miastach, tak abyśmy byli bardziej eko, byśmy byli bardziej mobilni, bo w dobie koronawirusa sam rower wydaje się być jednym z najlepszych środków transportu. Za nami już 5 dni rywalizacji. Na pierwszym miejscu jest miasto Nowa Sól, czyli miasto, które w zeszłym roku wygrało całą rywalizację. Na dzień dzisiejszy ponad 15 tysięcy ludzi z całego kraju bierze udział w naszej akcji. Do tej pory przejechali ponad 350 tysięcy kilometrów. Widać ogromne zainteresowanie akcją, widać ogromne tutaj takie poczucie włączenia się do tej rywalizacji, aby dane miasto jak najlepiej wypadło w samej akcji. Co warto podkreślić, każdego dnia widzimy, w jaki sposób miasta promują to wydarzenie, jak bardzo chcą się włączyć do tej akcji i jednocześnie uświadamiają swoich mieszkańców, że rower faktycznie jest tym środkiem lokomocji, na który warto stawiać, chociażby dlatego, że każde miasto, które przystąpiło do rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski, otrzyma od nas, od organizatorów, tak zwaną mapę ciepła, czyli żywy ślad, który tworzą użytkownicy. Dzięki takiemu dokumentowi miasto może analizować przyszłą infrastrukturę rowerową, którą chcą stworzyć w mieście. Oczywiście nie zawsze w danym miejscu uda się stworzyć czy ścieżkę rowerową, czy wyznaczyć specjalny pas ruchu dla rowerów, ale te najbardziej oblegane szlaki rowerowe w mieście można doposażyć chociażby czy w stacje naprawy rowerów, czy też stojaki rowerowe. Dlatego doskonale sobie zdajemy sprawę, jak to jest ważny dokument i zachęcamy wszystkich mieszkańców miast, które biorą udział w tej akcji, aby włączyli się, bo rywalizacja trwa cały wrzesień i warto w każdym momencie tej rywalizacji dołączyć, bo jest o co walczyć. Oczywiście najważniejszym trofeum tej rywalizacji jest przechodni Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W tym roku dodatkowo dla 3 miast, które zajmą miejsca na podium, nasz sponsor, firma iBombo, przygotowała samoobsługowe stacje naprawy rowerów, dlatego też warto m.in. o te stacje walczyć, bo one zostaną u Państwa w miastach. Jak i oczywiście w każdym mieście organizator lokalny jest zobowiązany nagrodzić 3 najlepszych rowerzystów i 3 najlepsze rowerzystki, dlatego zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do tego, aby włączyć się do tej akcji. Akcja dopiero ruszyła, przed nami jeszcze 25 dni zmagań. Warto w każdej chwili pobrać naszą bezpłatną aplikację, która nazywa się Rowerowa Stolica Polski, tak jak cała akcja. Wystarczy ją pobrać, założyć swój profil, wybrać rywalizację, dołączyć do jednego z 44 miast, które jest na liście i każda kolejna aktywność będzie już rowerowa, oczywiście będzie liczona na poczet kilometrów Państwa grupy, do której również możecie się dołączyć i co najważniejsze, te kilometry są zliczane dla Państwa miasta. Co warto podkreślić, nie liczy się suma zebranych kilometrów, tak abyśmy nie nagradzali od razu tych największych miast, bo oczywiście one mają największe szanse przy takim układzie na wygraną, ale dzielimy sumę zebranych kilometrów na ilość mieszkańców i to dopiero ten współczynnik decyduje o tym, jakie miasto zostanie laureatem rowerowej stolicy Polski. I na zakończenie szybko schodzimy na wodę. W Szczecinie zakończyła się trzecia runda pierwszej ligi żeglarskiej. Faworyci nie zawiedli. Jachtklub Gdańsk HRM Racing, lider rankingu, wygrał również tutaj, chociaż mocno naciskany przez ekipę Politechniki Gdańskiej, która startując tutaj w nowym składzie z Tadeuszem Kubiakiem, znanym z klasy Laser, zajęła drugie miejsce. Na trzecim miejscu regatę zakończyła ekipa Pucharu Polski Jachtów Kabinowych z Anią Weinziger, również w załodze, więc mamy tu dwóch kadrowiczów startujących w tych regatach. Ostatnia eliminacja za 3 tygodnie, gdzie okaże się, kto z tych załóg awansuje do Ekstraklasy. Awansują 4 pierwsze załogi. Ranking jest bardzo ciasny, więc wszystko jest też możliwe. 26-27 września w Szczecinie, ostatnia runda finałowa. Maciej Cylupa, Polska Liga Żeglarska. Minuta nam została do godziny 19, więc szybko się żegnamy. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Uniewski. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A, w Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września.